أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوا فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. صدق الله العظيم. وما أرسلنا من رسول ہم نے نہیں بھیجا کوئی بھی رسول مگر اس لیے بھیجا ہے تاکہ اس رسول کی اللہ کے حکم سے کامل تابعداری کی جائے. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ اگر لوگوں نے اپنے اوپر ظلم کر لیا یعنی نافرمانی کی گناہ ہو گیا رسول کے فیصلے کو نہیں مانا جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ تو ان سے اگر غلطی ہو گئی تھی تو وہ آپ کے پاس آ جاتے اور اللہ سے آپ کے پاس بیٹھ کر اللہ سے استغفار کرتے اور رسول بھی ان کے لیے استغفار کرتے. لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا یہ سارے اللہ پاک کو توبہ قبول کرنے والا مہربان پاتے. فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ اللہ کی قسم آپ کے رب کی قسم اے نبی آپ کے رب کی قسم وہ لوگ ایمان والے نہیں ہیں جن کے دلوں میں آپ کے فیصلے کے بعد کچھ کجی رہ جائے کہ یہ فیصلہ صحیح نہیں ہوا. یہاں تک کہ وہ آپ کے پاس جھگڑا لے کر آتے ہیں اپنے معاملے میں اور پھر وہ اپنے دلوں میں اس فیصلے کے بارے میں جو آپ نے کیا ہے مما قضیتا اس میں ذرہ برابر بھی کوئی حرج نہیں پاتے اپنے دلوں میں تب وہ ایمان والے ہیں. وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اور وہ اپنے کو پورا کا پورا حوالے کر دیتے ہیں یعنی ہر چیز کو ماننے میں خوشی کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں. بات چل رہی تھی کہ تو جھگڑا ہو گیا تھا منافق اور ایک یہودی کا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا اس منافق کو فیصلہ پسند نہ آیا. پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے. باہرات نے لکھا ہے کہ پہلے حضرت ابو بکر کے پاس بھی گئے رضی اللہ. انہوں نے کہا کہ جو فیصلہ حضرت نے کر دیا ہے وہی فیصلہ ہے. لیکن حضرت عمر کے پاس آئے تو پوری بات انہوں نے پوچھ کر کہا اچھا آپ نبی کے فیصلے پر راضی نہیں ہوں تو پھر عمر کا فیصلہ ہے ٹھہرو انتظار کرو. اور حضرت عمر باہر آئے اور اس منافق کو قتل کر دیا کہ آپ نے جب نبی کے فیصلے کو نہیں مانا ہے تو پھر عمر کے فیصلے سے کیا عمر کے پاس کیا فیصلہ کرانے آئے ہو. قتل کر دیا. میں کچھ دن بات کر رہا تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کفار کے بارے میں منافقین کے بارے میں سخت ضرور تھے لیکن ہمیشہ توازن رہا ہے. جیسے صلح حدیبیہ کی بات آپ کے سامنے کی یا غزوہ حنین کی بات آپ کے سامنے کی اپنی ان کی بیوی کی بیٹی کی بات تھی وہ کی اور بھی کئی باتیں ہیں ہمیشہ پوچھتے تھے اور جب اجازت ملے تھے تب جب اجازت نہیں ملتی تھی تو بس رک جاتے تھے. اس جگہ پر اس موقع پہ کہ جب وہ فیصلہ لے کر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ منافق اور یہودی آئے تو انہوں نے کوئی انتظار نہیں کی اور پوچھا نہیں آپ سے جیسے کہ سابقہ حضرت عمر کی زندگی میں جب بھی انہیں غصہ آیا تو حضرت سے ضرور پوچھا کہ حضرت مجھے اجازت دیں میں اس کو ٹھیک کرتا ہوں. آپ نے فرمایا نہیں. اس موقع پہ انہوں نے اجازت نہ لی نہ وہ سمجھی ہے اور فوراً اس کو قتل کر دیا. یہاں تک ہم نے بات کر لی تھی اس پہ یہ کیوں ایسا ہوا اور مدینہ میں سارا چرچا ہو گیا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک ساتھی کو قتل کر دیا ہے بلا وجہ قتل کر دیا ہے جبکہ اس وقت تو نفاق ظاہر نہیں ہوا تھا نشاندہی کہ یہ بھی منافق ہے یہ بھی منافق ہے یہ بھی منافق ہے یہ نہیں ہوا تھا اس وقت. اور حضرت کے سامنے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقدمہ بھی دائر کر دیا کہ اس نے ہمارے بندے کو بلا وجہ قتل کر دیا ہے. آپ نے حضرت عمر کو بلایا بٹھایا اور بات ہو رہی تھی اور فرمایا کہ آپ نے یہ غلط کیا ہے کیوں آپ نے قتل کیا ہے. اس پر یہ آیت نازل ہو گئی کہ اے نبی جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا ہے آپ کے فیصلے کے بعد آپ کے فیصلے پہ جو راضی نہیں تھے وہ ایمان والے نہیں ہیں وہ مرتد ہیں. اگر پہلے تھا بھی تو اب آپ کے فیصلے پہ وہ راضی نہیں ہوا اور عمر نے جو فیصلہ کر لیا ہے یہ فیصلہ صحیح ہوا ہے. لہذا آپ ان حضرت عمر فاروق کے خلاف جو مقدمہ آپ کے سامنے دائر کر رہے ہیں اس کو رد کر دیں. اور آگے اصول بیان کر دیا کہ ویسے عام اگر کوئی شخص قتل کرتا قتل کرے گا بولے قتل نہ لے یہ محنت کے لیے آپ سکوں آئندہ کوئی قتل کرے گا قتل کے بدلے میں قتل دے دوں قتل جائز نہیں. باپ جو سوال کیا ہے وہ ابھی تک اسی طرح باقی ہے کہ ہمیشہ یہ پوچھتے تھے حضرت عمر فاروق آج پوچھا نہیں ہے. جیسے وہ شخص دروازے کے سامنے آیا اس سے اتنا پوچھا ہے کہ آپ کے بارے میں حضرت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہودی کی یہ چیز آپ کی نہیں ہے اور آپ حضرت کے فیصلے پہ راضی نہیں ہو تو وہ کہتا ہے راضی نہیں ہے. پھر اندر جا کے تلوار لا کر اور اس کو قتل کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں پوچھا حضرت عمر فاروق نے جو ہمیشہ پوچھتے تھے یہ سوال ہے اس کا جواب دینا ہے. جواب یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں کئی دفعہ ایسی باتیں آئیں اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک تجویز رکھی ہے کہ حضرت یوں ایسا ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے یوں دل چاہتا ہے. جیسے حج کے موقع پہ عرض کیا کہ حضرت مقام ابراہیم پہ دو رکعت نفل پڑھنے کا دل چاہتا ہے تو آپ نے کہا کہ عمر میرا بھی دل تو چاہتا ہے لیکن حکم نہیں ہے تو اسی مقام پہ وہی آ گئی بتخذوا من مقام ابراہیم مصلی. حضرت زینب کے نکاح کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت ولیمہ کیا اور چھوٹا سا کمرہ تھا اس میں یہ 22ویں بارے میں واقعہ آئے گا تو اس میں چند ساتھی کھانا کھا کر پھر باہر جاتے تھے پھر دوسرے چند ساتھی آ کر کھانا کھاتے تھے. کمرہ چھوٹا تھا. صحابہ کرام کی دعوت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکاح پر شادی پر اور حضرت زینب منہ دوسری طرف کر کے بیٹھی ہیں کھانا ڈال کے دے رہی ہیں. اب یہ لوگ ایسے تھے کہ آپ سے اٹھنے کا دل ہی نہیں چاہتا تھا ان کا. اب اس میں عورت موجود ہیں کھانا دے رہے ہیں تقسیم ہو رہا ہے بات چیت ہو رہی ہے کھانا کھا چکے ہیں کچھ لوگ اور اٹھتے نہیں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اندر اندر سے پریشان ہیں کہ باہر ساتھیوں نے ابھی کھانا کھانا ہے جگہ کم ہے تو یہ چلے جائیں اور وہ آئیں لیکن کہہ نہیں سکتے شرم وجہ سے. عورت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ بھی ناراض ہیں کہ یہ عجیب لوگ ہیں یہ اٹھتے نہیں ہیں کھانا کھا کے. اچھا بارہ وہ تو اٹھے اور وہ مسئلہ ہوا کہ جب فارغ ہوئے حضرت تو عرض کیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا میرا یہ دل کہتا ہے کہ پردے کا حکم نازل ہو جائے. یہ پردے کا حکم ہوتا ایک کمرے کے اندر کھانے کی ترتیب ہی نہیں ہوتی مسجد میں دسترخوان لگتا سارے دعوت ولیمہ کھاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر قانون تو پھر نبی نہیں بناتے نا نبی قانون بیان کرتے ہیں. اللہ پاک جب قانون نازل کر دیں گے پھر ہم بھی بیان کر دیں گے دل میرا بھی یہی چاہتا ہے. چنانچہ وہ سورہ احزاب کی آیت نازل ہو گئی یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن اور ان کی بات بھی نازل ہوئی کہ یہ لوگ کھانا کھا کر بیٹھے رہتے ہیں نبی تو حیا کرتے ہیں کہ آپ کو بتاتے نہیں ہیں کہ اٹھ جاؤ لیکن اللہ حیا نہیں کرتا ہے تمہیں اٹھ جانا چاہیے تھا. یہ پوری سورہ احزاب کی باتیں ہیں. تو 22 بار تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بعض دفعہ ایک آرزو دل میں آئی اور حضرت کے سامنے وہ پیش کی تو کئی دفعہ ایسا ہوا کہ اللہ پاک نے اس کے بعد وہی اسی طرح بھیج دی. سوال کا جواب دے رہا ہوں. یہاں پر بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ ایمانی کیفیت کی ایک آرزو تھی وہ بہت تکمیل تک تھی. ایمانی جو احساسات ہوتے ہیں جذبات ہیں اور ادھر سے تائید یوں مل گئی کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کر دیا اور یہ شخص یہ کہہ بھی رہا ہے کہ میں فیصلے پر راضی نہیں ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر راضی نہیں ہوں. تو ادھر سے یہ ہو کیا ہے اور ادھر ان کی جو آرزو اور تجویز تھی وہ پایا تکمیل تھی تو قتل کر دیا اس کو. تو حضرت کے فیصلے کو جو نہیں مانے گا اس کی سزا یہ ہے. چنانچہ وہی ہوا کہ اس کے بعد پھر یہ آیات نازل ہو گئی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو فیصلہ کیا اس منافق کے قتل کا وہ صحیح فیصلہ ہے اور آئندہ بھی جو نبی کے فیصلے میں فیصلے کے بعد دل میں تجی رکھتے ہیں وہ ایمان والے لوگ نہیں ہیں. البتہ بعد میں یعنی عمر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ تو ہمیشہ نہیں ہوں گے بعد میں اگر کوئی ایسا واقعہ پیش آ جائے تو اس شخص کو قتل کی اجازت نہیں ہے. قتل جو ہے حکومت اسلامیہ کرے گی ضرورت اگر پیش آتی ہے قتل. تو آج فرمایا وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ ہم نے کوئی پیغمبر بھی دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا کہ وہ سج سج کر ہاں دربار میں بیٹھ جائے تعلیمیں لگی ہوئی ہوں اور خوشبو کی کیا اگر بتیاں تو مکانے تو فلان, اور لوگ ہیں اور دیدار کرتے رہے اور جاتے رہے. ہم نے کوئی نبی دنیا میں نہیں بھیجا مگر اس لیے بھیجا ہے اللہ علیہ تاب اذن اللہ کہ نبی کی کامل تابعداری کی جائے, نبی کی باتوں کی, نبی کے اقوال کی, افعال کی, کردار کی, تمام چیزوں کی, فیصلوں کی پوری کامل تابعداری کرنے کے لیے ہم نے نبی کو بھیجا ہے. صرف دیکھنے کے لیے نبی کو نہیں بھیجا, دیکھنے کی ضرورت ہے اللہ علیہ تاب اذن اللہ. لہذا یہ تو ایمان والے لوگ تھے. جب فیصلہ کرانے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ نے فیصلہ کر دیا, ان کے ذمہ فرض ہو گیا تھا نبی کے فیصلے کو ماننا. تو نبی کی اتباع لازم اور فرض ہے. قرآن مجید نے بہت مقام پہ فرمایا کہ نبی کی جو اطاعت کرے گا تو اللہ کی اطاعت کرنے والا ہے. نبی کی اتباع کے بعد ہی اللہ کی اطاعت ہے. کیوں؟ کہ نبی اپنے پاس سے یہ احکام نہیں بھیجتے. دیکھو نا, کئی دفعہ درپیش ہوا مسئلہ, آپ نے فرمایا کہ ابھی تک اس کا حکم نازل نہیں ہوا. جب حکم نازل ہو جائے گا پھر بتائیں گے. تو معلوم یہ ہوا کہ نبی کوئی جملہ اپنی طرف سے, کوئی مسئلہ, کوئی حکم, کوئی چیز بھی اپنی طرف سے بیان نہیں کرتے. جب معلوم ہوتا ہے بیان کر دیتے ہیں, جب نہیں ابھی تک علم میں آئی بات تو پھر فرشتے کی خود کی انتظار کرتے تھے. اور اس پر قرآن مجید میں بہت واقعات ہیں. اور تو پہلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئی اور عرض کیا کہ میرے شوہر نے مجھے کہا کہ تم میرے ماں کی پشت کی طرح ہے. تو آپ نے فرمایا کہ کیا ہوا؟ کیا زمانہ جاہلیت میں تو یہ ہے کہ اس سے طلاق ہو جاتی ہے. فرمایا کہ اب تک تو یہی ہے, اب تک تو یہی ہے, تو حکم نازل نہیں ہوا. وہ کہنے لگی کہ حضرت یہ کیا بات ہوئی, زمانہ جاہلیت میں بھی زہار طلاق ہوتا تھا, اسلام کے بعد بھی زہار طلاق ہوتا ہے, اسلام نے کیا حکم دیا؟ آپ نے فرمایا اسلام کا حکم ابھی نازل نہیں ہوا, میں اپنی طرف سے بیان نہیں کر سکتا ہوں, انتظار کرتے ہیں. اس عورت نے اپنے بچوں کو لیا, حرم کے قریب جا کر گاؤں میں شروع ہو گئی, بچوں کو کہا آپ امین کرو, آپ امین کرو, میں دعا کرتی ہوں اللہ پاک کے دربار میں اللہ قبول کریں گے کہ یار زہار طلاق کی جاہلیت میں اور زہار طلاق ہی ہے اسلام میں, تو پھر کیا آتی اسلام لانے میں. ادھر سے ابھی وہ دعا مصروف ہے, ادھر جبرائیل آ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله, اللہ نے اس عورت کی بات سن لی جو شکوا کر رہی تھی. تو اب زہار طلاق نہیں ہے, کسی نے یوں کہہ دیا کہ بیوی کو کہ تو میری ماں کی پشت کی طرح ہے, تو لہٰذا وہ ساتھ مسکینوں کو کھانا کھلائے, پھر اس کا یہ کفارہ ہو گیا, اس طرح نہ جا کر طلاق نہیں ہے. تو بات یہ سمجھانی ہے آپ کو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس سے کوئی جملہ ارشاد نہیں فرماتے, کوئی حکم, کوئی فیصلہ, کوئی نئی بات, مگر یہ کہ جب وہی آ چکی ہوتی ہے تب فرماتے ہیں, اور جب وہی نہیں آتی تو فرما دیتے ہیں کہ وہی آئے گی تو پھر اس کے بعد بتا دیں گے. تو بات یہ کہ نبی کی ہر بات من جانب اللہ ہوتی ہے, تبھی تو وہی کا انتظار کیا جاتا ہے. یہ مطلب سمجھانا مقصود ہے. تمام صلی اللہ علیہ رسول اللہ علیہ تاب اذن اللہ ولو انہم اذ ظلموا, اگر ان سے غلطی ہو گئی تھی, غلطی ہو ہی جاتی ہے, جانو تو فاستغفر اللہ, یہ کم بخت آپ کی خدمت میں آ جاتے تو غلطی ہو گئی. اب ہم سب اللہ سے معافی چاہتے ہیں اور آپ کے فیصلے کو ماننا چاہیے تھا, ہم سے غلطی ہو گئی ہے. واستغفر لهم الرسول, اور پھر نبی بھی ان کے لیے معافی چاہتے, معافی مانگتے کہ یا اللہ یہ لوگ میرے پاس آ گئے ہیں, آپ سے معافی چاہتے ہیں اور میں بھی ان کی مغفرت کی سفارش کرتا ہوں. لوجد اللہ توابا رحیما, کہ اللہ پاک کا توبہ قبول کرنے والے مہربان پاتے اگر یہ لوگ یوں کرتے, انہوں نے یوں نہیں کیا, پھر پروپیگنڈے کیے, مقدمے کیے, باتیں کرتے لگے, لہذا اس سے ان کی غلطی اور پکی ہوتی رہی, اللہ ناراض ہوتے رہے. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم, آپ کے فیصلے کے بعد کسی کے دل میں رتی برابر بھی کوئی کجی رہ جائے وہ ایمان والا نہیں ہے. آپ کے فیصلے کے بعد بخوشی جو فیصلہ قبول کرنے والے وہ ایمان والے لوگ ہیں, وہ اسلم و تسلیم اور پورا اپنے حوالے کر دیتے ہیں. اور ادب منصور صدام ایک مشہور کتاب ہے اور وہ منصور لکھنے والے ہیں, انہوں نے امام عطبی رحمہ اللہ تعالیٰ کا واقعہ لکھا ہے. اس عہد کے تحت عجیب و غریب واقعہ ہے. کہتے ہیں کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ کر گئے تھے, ایک دیہاتی آیا اور روزے کے قریب ریاض الجنہ میں بس اپنی توبہ اور استغفار میں وہ رو کر مصروف ہو گیا اور صاحب یہ عہد کرتا ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ جب تم سے غلطی ہو جائے تو نبی کے پاس آ جاؤ, اور نبی کے پاس بیٹھ کر اپنے گناہ کی معافی چاہو, پھر نبی بھی تمہارے لیے معافی کی درخواست کرے گا, ہم معاف کر دیں گے. یہ عہد بار بار کرتا ہے. رسول پاک تو قبر میں موجود ہے اور یہ عہد کبھی سجدے میں جاتا ہے چیختا ہے اور کبھی اٹھ کر دعا کرتا ہے اور یہ عہد کرتا ہے کہ اللہ پاک آپ نے یہ اعلان کیا ہے کہ جب تم سے غلطی ہو جائے تو نبی کے پاس آ جاؤ اور پھر اگر بیٹھ کر اللہ سے معافی کی دعا مانگو پھر نبی بھی دعا مانگے گا ہم معاف کر دیں گے. لہٰذا میں روزے کے قریب آ گیا ہوں اور ہمیں یہ پتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں حیات ہیں اور حدیث میں آتا ہے کہ درود و سلام خود سنتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم, درود بھی پڑھ رہا ہے ساتھ رو بھی رہا ہے اور چیخ رہا ہے اور کہہ رہا ہے یا رسول میرے بھی سفارش کریں اور ساتھ یہ بار بار عہد کرتے ہیں. بس وہ توبہ کرتا ہوا یوں کرتا ہوا بس تھوڑی دیر کے بعد چلا گیا. امام عاطبی رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں سو گیا, میں وہیں تھا, یہ محدث ہیں, مجھے خواب میں حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. آپ نے فرمایا کہ عاطبی جاؤ اس دیہاتی کو ڈھونڈ کر یہ کہو کہ میں نے تمہارے لیے اللہ سے گناہ کی معافی چاہیے تمہارے گناہ کی اور اللہ نے تمہیں معاف کر دیا ہے, جاؤ اس کو بتاؤ. عاطبی کہتے ہیں میں باہر نکلا تو مدینہ نہیں تھا, اس کو بلایا اور خوشخبری دی تو فرمایا کہ واستغفر اللہ, ان سے غلطی ہو گئی تھی, نبی کے پاس آ جاتے معافی چاہتے تو معاف ہو جاتی. تبارک اللہ. بات چل رہی تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے بھیجا ہے لیتا باذن اللہ, کہ تمام امور میں نبی کی اطاعت کی جائے, آپ کے ہر ہر حکم کی, سنت کی, آپ کے فرمان کی تابے داری کی جائے, تب انسان پورا دیندار بن سکتا ہے. نفی کے بعد جب اس بات ہوتا ہے تو اس کا زیادہ اہتمام بتانا مقصود رہتا ہے. ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا, ما ارسلنا رسول, ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا, الا لیتا باذن اللہ, مگر اس لیے بھیجا ہے تاکہ اللہ کے حکم سے اس نبی کی کامل تابع داری کی جائے. نبی کی بعثت کا مقصد یہ ہے. جو تیسرے پارے میں فرمایا کہ انکم تم تحبون اللہ فتبعونی یحببکم اللہ, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تم اگر اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو تو فتبعونی, نبی کی یعنی میری کامل تابع داری کرو, پھر یہ تمہارا دعویٰ اللہ کے ساتھ محبت کا سچا ہوگا. نبی کے ہر فرمان کی تابے داری, ہر ادا کی تابے داری, ہر سنت کی تابے داری, یہ امتی در قیامت تک لازم ہے. منکرین حدیث جو یہ جملہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس زمانے کے لحاظ سے وقتی تھی, اس وقت کی تشریح تھی, بعد میں نبی کے ان فرمانوں کی ضرورت نہیں ہے. نحن رجال وهم رجال, وہ بھی انسان تھے ہم بھی انسان ہیں, لہذا ہم اپنی تشریح کریں گے. اپنی تشریح تو جو ہوتی ہے وہ شیطانی تشریح ہوتی ہے, پھر اس میں تو میں کئی دفعہ آپ کو 14 علوم سے باخبر ہو, جو سب تاریخ سے, سیرت سے, حدیث سے, قرآن سے, حدیث کے رجال سے, صرف سے, نحو سے, فقہ سے اور پھر ادب سے, ان تمام علوم سے جب کوئی شخص باخبر ہو پھر اس کو اجازت ہوتی ہے کہ سابقہ تفاسیر کو سامنے رکھ کر کوئی تفسیر لکھ سکتا ہے. تو یہ جب حدیث ہی واقفیت نہ ہو تو کیسے تفسیر آئے گی؟ قرآن کی سب سے پہلی جو تشریح ہے وہ ہے حدیث کی شکل میں, تو فرمایا الا لیتا باذن اللہ, یہاں اس میں کوئی قید نہیں ہے کہ ہم نے نبی کو قابل اتباع بنایا ہے زمانہ نبی کے لیے, اس میں کوئی قید مطلب رہتا ہے. قرآن نبی جو منکرین حدیث ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم قرآن مانتے ہیں, بات یہ ہے کہ وہ قرآن نہیں مانتے. قرآن میں تو یہاں بات کوئی قید نہیں لگائی کہ ہم نے نبی کو اتباع کا مرکز بنایا ہے اپنے حکم سے سارے زمانے کے لیے, یہاں کوئی قید نہیں ہے کہ ہر قرون کے لیے, 200 سال کے لیے, 300 سال کے لیے, ہمیشہ کے لیے. اچھا, اور دوسری بات, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا کو اللہ پاک نے کیسے زندہ رکھا ہے؟ ایک ایک چیز زندہ ہے. وہ ذرا ذرا سی جو ادا ہے, مسواک کرنے کی, وضو کرنے کی, چلنے کی, لباس پہننے کی, کنگی کرنے کی, بڑے بڑے بیانات یا خطبے یا تقاریر, وہ تو اپنی جگہ پر ہی محفوظ ہیں. وہ تو ایک اہم پروگرام ہوا نا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں یا خطبات ہیں. یا فرمانے تھوڑی تھوڑی باتوں میں ایک قافلہ ملنے کے لیے آیا, صحابی نقل کر رہے ہیں بات, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی اور وہ سفر سے آئے تھے. جب دیکھا تو ہم نے رسول اللہ کے جبے پر ایک جو چل رہی تھی, ہم نے اس کو پکڑ لیا. یعنی اتنی اتنی بات کو بھی ذکر کیا گیا کہ وہ آئے تھے سفر سے وغیرہ, تو کوئی جو ہو سکتی ہے ملاقات کے وقت وہ ادھر گر گئی. اتنی اتنی بات کو نقل کیا گیا, محفوظ کیا گیا ہے. یہ کہا بسم اللہ, یہ ایک ایک بات کو زندہ جاوید اس لیے رکھا گیا ہے کے لیے تابع اللہ, اس کی اتباع کرنی ہے, تابعداری. اور ہر دور میں تابعدار رہے ہیں, اتباع کرنے والے رہے ہیں. کئی ایسے ایسے ساتھی آ کے ملتے ہیں اور حرام کل بات ہے, وہ پوچھتے ہیں حضرت یہ جو بات ہے اس میں سنت کیا ہے, فلانا سفر کرنا ہے اس میں سنت کیا ہے, فلانے ملک جانا ہے اس ملک میں صحابہ بھی گئے تھے, لہٰذا وہاں پہنچ کر سنت کیا ہے, صحابہ نے کیا کیا تھا. ایسے ایسے عاشق بھی ہوتے ہیں سنت کی اتباع ایک ایک چیز کو نظر رکھتے ہیں. غلطی ہو گئی تھی, آپ کے پاس آ جاتے, آپ بھی معافی کرتے, وہ بھی معافی مانگتے, اللہ معاف کرتے. یہ تو واقعہ ہے. میں اس پر جو واقعہ بیان کر رہا تھا, جو امام عتبی رحمہ اللہ تعالی نے لکھا ہے, وہ شخص آیا اور وہاں استغفار کر رہا ہے, توبہ کر رہا ہے, استغفار کر رہا ہے, توبہ کر رہا ہے. تو لوگوں نے کہا یہاں توبہ استغفار کیوں کرتے, رسول پاک تو فوت ہو چکے ہیں. کہا قرآن مجید کی ایت مطلق ہے, اس میں نبی کی حیات یا حیات کے بعد مماد اس کی قید نہیں ہے. فرمایا نبی کے قریب جا کر اللہ سے استغفار کرو, اللہ تمہارے گناہ کو معاف کرے گا. تو نبی تو روزے میں موجود ہیں, میں قریب آ کر اللہ سے معافی چاہ رہا ہوں اور اس برکت سے ریاض الجنہ ہے, وہاں وہ مکان مقدس ہے. پھر وہ سجدے میں پڑا ہے, توبہ استغفار کر رہا ہے. اور کیا لکھتا ہے, جس کو تفسیر کے ساتھ واقعہ ابن کثیر نے لکھا ہے, کچھ حوالہ تو معروف القرآن نے دیا لیکن اس واقعے کو تفسیر کے ساتھ ابن کثیر نے لکھا کہ وہ کہتا ہے یا خیر من دفنت فی القاء اعظمہ فتاب من قلوبهن القاء والاقم. اے وہ دنیا کے بہترین شخص جو آج دنیا سے رخصت ہو چکا ہے اور تجھے ایسی سرزمین عطا کی گئی کہ جس پر جنت بھی رش کرتی ہے, ریاضر جنہ ہے, جنت کی رش کرتی ہے, اور آپ کے جسد اطہ کے ساتھ جو زمین کے ٹکڑے لگے وہ بھی جنت کے وہ خوشبو کے پیلے ہیں, ان سے خوشبو نکلتی ہے. یا خیر من دفنت فی القاء اعظمہ فطاب من طیبهن القاء والاقم. دلوں کو کہتے ہیں. آگے کہتا ہے نفس الفداء لقدر انت ساکنہ. آپ زندہ ہوتے آپ کے سامنے جان کا نذرانہ پیش کرتا تو اس کی کوئی گرمی تہ تکمیل کو پہنچتی. آپ تو آج قبر میں موجود ہیں, میں اتنا کر سکتا ہوں کہ آپ کی قبر پر قربان ہوگا. نفس الفداء لقدر انت ساکنہ وفیہ العفاف وفیہ الجود والکرم. اس قبر کے قریب بھی کوئی شخص آ جائے اور اپنی توبہ استغفار اللہ سے, توبہ اور استغفار میں مصروف ہو جائے, اللہ کی رحمت برستی ہے نبی پاک کے روضہ انور پر, وہ خیمے میں آئے گا, اللہ پاک اس کے گناہ کو معاف کر دے گا. یہ اب بھی یہ اشعار جو یہ سجدے میں پڑھنے والا شخص ہے, یہ اشعار جس جگہ پہ جا کر سلام پیش کرتے ہیں نا, وہ اکٹھے گزرتے جاتے ہیں, پھر وہ چالیاں آ جاتی ہیں, مواجہ شریف آ جاتا ہے, اس کے اوپر یہی چار اشعار لکھے ہوئے ہیں. یا خیر من دفنت فلقا. میں ایک جگہ کراچی میں جب سے نکال میں بیان کیا, اس میں صوفیاء علماء اس طرح کا مجمع تھا, بطور امتحان کے تھا وہ میرا بیان. تو میں نے یہ بات پیش کی کہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ لکھے ہوئے ہیں ان ستونوں کے اوپر سنہری قلم کے ساتھ. حیران ہو گیا علماء کا مجمع کہ ہم نے کئی دفعہ آج عمرے کیے, ہم نے ان اشعار کی طرف وہ توجہ نہیں کی, یہ اس شخص کے اشعار. تو اب بھی جس کو اللہ پاک یہ سعادت نصیب فرمائے وہاں جا کر اس وقت کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. چائنا کی چیزیں یہاں بھی ملتی ہیں, وہاں بھی بازار چائنا کی چیزوں سے بھرا ہوا ہے, کوئی فائدہ نہیں. یہ قیمتی وقت ہوتا ہے, اس میں زیادہ سے زیادہ توبہ استغفار درود شریف میں وقت گزارنا چاہیے. حضرت عبید بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی رسول ہیں جن کو اللہ کے رسول نے قاری کا لقب دیا تھا, بڑا پیارا قرآن پڑھتے تھے. ایک دن عرض کرنے لگے کہ حضرت میں آپ کے اوپر اپنے فارغ اوقات میں آدھا وقت درود پڑھتا ہوں, آدھا وقت. اب ہونا بہت اچھا ہے لیکن اگر تم اس سے زیادہ پڑھو تو زیادہ بہتر ہوگا. تو اگر تو 300 برس کے رہنے میں آپ سارے اوقات میں 3 تہائی آپ کے اوپر درود و سلام پیش کروں گا. تو فرمایا کہ بہت اچھا ہے, لیکن اگر اس سے بھی زیادہ کرو تو اور بہتر ہوگا تمہارے لیے. فرمایا تو خلاصہ یہی ہے کہ میں اپنے فارغ اوقات جو تمام ہیں اس میں صرف ہی آپ پر درود و سلام کروں گا. یہ جب جملہ کہا تو جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب جملہ آگے ارشاد فرمایا, فرمایا یا ابی اذن یکفی ہمتا ویغفر لک ذمتا. جب تم اکثر اوقات مجھ پر درود و سلام پیش کرو گے نا تو یہ درود و سلام اللہ کی رحمت سے کافی ہو جائے گا تیری تمام فکروں کے لیے اور معاف کر دے گا تیرے تمام گناہوں کو. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر اپنے گناہوں کی معافی چاہو. لوگوں کو کہتے ہیں جی وہ فلانے وہاں بھی ہیں جی وہ, یہ ایک عجیب سا تماشا ہے لوگوں کو دین سے دور کرنے کے لیے. اگر وہ اس طرح کے علاج ملا تو بے ادب لوگ ہوتے جو وہاں موجود ہیں نا, جو وہاں موجود ہیں محافظ ہیں امام صاحب ہیں سب ہیں نا, مشورے سے ہوتا ہے امام صاحب کے, وہ بے ادب لوگ ہوتے تو یہ اشعار ہی سارے ختم کر دیتے, لوگوں کو سلام نہیں پیش کرنے دیتے. ایسی بات نہیں ہے, ویسے ہی پروگ گنڈا کیا جاتا ہے. فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکم. تو فرمایا ما ارسلنا رسول اللہ یتبع باذن اللہ, ہم نے نبی وہ اتباع کے لیے بھیجا ہے جس میں محبت اتباع کی, وہ محبت حدود کے مطابق ہے اور یہی محبت کارآمد ہے مفید ہے فائدہ دے گی. ایک حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والده وولده والناس اجمعین. تم میں سے کوئی شخص کامل ایمان والا اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کو ساری کائنات سے زیادہ محبوب نہ لگوں, والدین سے بھی تمام لوگوں سے بھی اپنے نفس سب سے زیادہ, جب میں اس کا محبوب نہیں ہوں اس کا کامل ایمان نہیں. تو میں اس کا محبوب کا کیا مطلب ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فرمان کی اتباع کی جائے, یہ محب ہونے کیا گویا کہ حق ادا ہونا ہے. یہ بات ایک تو رہ گئی تھی. دوسری بات فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت. کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائے, جب زندہ ہوں تب بھی درود و سلام کرنا ہے, جب دنیا سے آپ چلے گئے یہاں سے پڑھیں فرشتے پہنچاتے ہیں. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق کے بیٹے ہیں, بہت مشہور صحابی درویش اللہ والے بندہ تھے. تو یہ چار عبداللہ بڑے قیمتی ہیں, ذخیرہ حدیث میں چار عبداللہ بہت قیمتی ہیں, عبداللہ بن عباس, عبداللہ بن زبیر, عبداللہ بن مسعود اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما. آداد الہ اربع, یہ حدیث کی کتابوں میں حاشیے میں لکھا ہوتا ہے آداد الہ اربع. عبداللہ بن عمر جب ہر روز ایک تو معمول ہے روزے کے پاس جا کر, مدینہ طیبہ کے مقیم ہیں, یہ بھی تو سعادت ہے نا مدینہ کا مقیم ہونا, ہر روز جا کر سلام پیش کرتے ہیں, لیکن خصوصاً جب سفر کے لیے جانا ہے اور سفر سے واپس آنا ہے, تیاری کر کے سفر کے لیے جانا ہے تو آخری کام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ کر سلام پیش کرنا ہے روزے کے پاس, پھر چلے جانا ہے, اور پھر جب سفر سے واپس آنا ہے تو سب سے پہلا کام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پیش کرنا ہے. اور فرمایا کہ یہ حاضری لگتی ہے اور اس سے فائدہ ہوتا ہے. واستغفر اللہ الرسول اللہ وجد اللہ, جب نبی کے پاس پہنچ کر اللہ سے معافی مانگے, لوگ وہاں جا کر روزے کی طرف یوں ہاتھ کر کے نا دعا مانگتے ہیں, یہ غلط بات ہے, یہ تشبہ ہے. یعنی بے شک اللہ سے کوئی شخص مانگ رہا ہو لیکن سمجھنے والا یہ سمجھے گا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مشکل کشا سمجھ رہا ہے, عجب روا سمجھ رہا ہے, تو قبلے کی طرف سلام پیش کرنے کے بعد قبلے کی طرف منہ کر کے اللہ سے توبہ استغفار اور دعا کرنی چاہیے, یا اللہ میری جو حاضری ہے یہ قبول ہو جائے, درود و سلام حضرت تک پہنچا دیجئے اور اس کی برکت سے میری گناہوں کی معافی ہو جائے. بس یہی میرا مقصد ہے, اور گناہوں کی معافی ہو جائے تو یہی میرا سرمایہ اور پونجی ہے, بس یوں دعا کرنی چاہیے. آگے فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. جب کوئی فیصلہ قرآن و حدیث سے کراؤ, پھر جب قرآن حدیث کا صاف فیصلہ تمہارے سامنے آ جائے اس کی قبولیت میں ذرہ برابر بھی کجی نہیں ہونی چاہیے. یہ ایمان کی علامت ہے, ایمان کی علامت. اگر قرآن حدیث کا فیصلہ سامنے آ جائے اور پھر اس میں کچھ تذبذب سامنے آتا ہے, کچھ تعویل آ جاتی ہے, کچھ وقت کی لحاظ سے کوئی سامنے باتیں آ جاتی ہیں, کوئی رسم رواج کی بات آ جاتی ہے, کوئی تقاضا ہو جاتا ہے, اب یہ اس پر عمل نہیں کر سکتے ہیں, ہرگز ایسا نہ کرنا. جب قرآن حدیث سے فیصلہ مانگا ہے کسی طرح سے بھی اور وہ فیصلہ سامنے آ گیا, بس آمنا وسلم, یہی ایمان کی شان ہے. حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ اور ایک انصاری صحابی کا تنازع ہو گیا پانی لگانے کے بارے میں, وہ باغ تھے ان کا, انصاری صاحب کا باغ تھا, دور تھا جنت البقیع والی سائڈ کی طرف, اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو وہ ہے نا باغ کہ جو جس کی نالیاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے جاتی تھی, تو ازواج مطہرات اس سے پیدا ہوتا تھی. یہ جو باب الفہد ہے جس کو باب مجیدی بھی کہتے ہیں اور باب الفہد ہے, باب الفہد سے جنت البقیع والی سائڈ میں جو گیٹ ہے مسجد نبی کا, وہاں پر ایسے ہلکے سے جو سلیٹی کا رنگ ہوتا ہے ایسے گول پتھر لگے ہوئے ہیں, یہ چاندی پہ اتارتے ہیں. وہ علامت ہے کہ یہاں پر حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ کنواں تھا جو باغ کی طرف اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں کی طرف تھا. اسی کے ساتھ باغ تھا حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پانی کے اس تقسیم میں شکایت کی حضرت انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضرت یہ زبیر زیادہ پانی لگا لیتا ہے, مجھے پانی کم ملتا ہے. آپ نے حالات کا جائزہ لیا تو آپ نے فرمایا کہ زبیر آپ پہلے پانی لگا لیا کرو اور جیسے پورا ہو جائے نا, آپ کا پانی ضرورت پوری ہو جائے, ویسے اس کا نصف دن پانی کا نمبر تھا تو آپ نے انصاری بھائی کے لیے چھوڑ دیا کرو پانی. یہ فیصلہ نہیں تھا, تجویز تھی کہ اس کا نصف دن پانی تھا نمبر, تو وہ پانی پہلے ہی ان کے باغ کو سراب پر جتا ہوتا تھا, ابھی نصف دن میں سے کچھ حصہ باقی رہتا ہوتا تھا اور تو زبیر رضی اللہ تعالیٰ کے باغ کے بعد. تو فرمایا کہ جو وقت بچتا ہے تمہارا بھی تو وہ بھی اس کے لیے چھوڑ دیا کرو. یہ فیصلہ نہیں ہے, یہ اخلاق کی ایک تجویز ہے. فیصلہ تو یہ ہے کہ جو آپ کے 6 گھنٹے ہیں وہ 6 گھنٹے آپ کے ہیں اور اس کے 6 گھنٹے پھر وہ ادھر جائیں. فیصلہ ہو گیا. انصاری صحابی سے غلطی ہو گئی, باہر نکلے, کسی نے پوچھا بھائی کیسا فیصلہ ہوا, تو انصاری صحابی سے نادستہ طور پر ایک بات نکل گئی کہ حضرت کا یہ پھوپھی زاد بھائی تھا نا, اس کے لیے فیصلہ ہو گیا, میں رہ گیا. آپ کو اطلاع ہو گئی اور کوئی نہ بھی اطلاع دیتا تو اطلاع دینے والے تو نظام جاری تھا. آپ نے فرمایا کہ آپ نے بہت غلط بات کہی, دیکھو آپ کو سمجھا ہی نہیں میں نے فیصلہ کیا کیا ہے. فیصلہ یہ میں نے تجویز کے ساتھ آپ کا خیال کیا ہے, اگر غور کرے تو آپ کو 8 گھنٹے پانی ملے گا, اس کو 4, ویسے تو نمبر اس کا 6 گھنٹے کا ہے. زبیر سنو, یہ نہ سمجھنے والی مخلوق ہے, اپنا پورا وقت جو پانی کا ہے پورا لو اور باغ کی دیواروں سے پانی بہتر ہے اس کے لیے مت چھوڑو. آپ فرمایا کہ یہ انصاف کا فیصلہ ہے, آپ 6 گھنٹے وہ آدھا دن پورا لے گا اپنا, اب آدھا دن آپ کو اس پر فلا رب کا لائف میں لے حتیٰ یہ آپ ناراض ہو گئے کہ آپ نے مجھے نہیں پہچانا نہیں سمجھا, میں کس طرح رشتے داروں کا خیال کرتا ہوں. پھر اس نے معافی کی, آپ نے معاف کیا, تو فرمایا کہ اے ایمان والو نبی کے فیصلہ سننے کے بعد رتی برابر بھی دل میں تجی نہیں ہونی چاہیے, ایسا جملہ نہیں بولو ورنہ ایمان ضائع ہو جائے گا چلا جائے گا. اپنے آپ کو ایمان لانے کے بعد وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا پورا کا پورا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور شریعت کے حوالے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوْ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما صدق الله العظيم. اور اگر ہم ان کے اوپر یہ لکھ دیتے کہ تمہاری توبہ یوں قبول ہے کہ تم اپنے آپ کو قتل کر دو یا تم اپنے آپ کو اپنے گھروں سے نکال دو, تو اس پر نہ عمل کرتے یہ لوگ, الا قلیل منہم مگر ان میں سے تھوڑے سے لوگ یہ بات مانتے. ولو انہم فعلوا ما یوعظون به اگر وہ لوگ وہ کچھ کر لیتے جو ان کو نصیحت کی گئی تھی یہ ان کے لیے بہتر ہوتا اور ان کے ایمان کے مضبوط ہونے کے لیے زیادہ ثابت قدمی کا سبب بنتا. وَإِذَا لَآتَيْنَاهُمْ مِنْ لَدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا اگر یہ یوں کر لیتے تو ہم ان کو اپنے پاس سے اجر عظیم عطا فرماتے اور ان کی رہنمائی کرتے صراط مستقیم کی. بات چل رہی تھی کہ جو بشر نامی منافق اور یہودی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کرانے آئے تھے, آپ نے یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا تھا, انہوں نے حضرت عمر فاروق کے پاس سفر کیا اس منافق کے مشورے سے, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو قتل کر دیا کہ نبی کے فیصلے کو جب نہیں مانتے ہو تو پھر یہی فیصلہ ہے. اس پر شور ہو گیا, حضرت عمر فاروق نے غلط فیصلہ کیا ہے. جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر فاروق سے ناراض ہوئے کہ آج تک تو آپ نے اس طرح نہیں کیا, میری جان کے بغیر آپ ایسا کیوں کیا. اس پر تفصیلی بات میں کر چکا ہوں. تو قرآن مجید کی یاد نازل ہو گئی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا فیصلہ صحیح فیصلہ ہے, اس کو قتل کرنا ٹھیک قتل کرنا ہے, آئندہ لوگ اس طرح نہیں کریں گے. کہ نبی کا فیصلہ کوئی مذاق تو نہیں ہوتی کہ فیصلہ کرا کے پھر دوسرے دروازوں پر بھٹتے رہو. ہم نے نبی اتباع کے لیے بھیجا ہے کہ ان کے حکم کو, ان کے مشورے کو, ان کے فیصلے کو مانا جائے, نہ یہ کہ ان سے فیصلہ کرا کے ادھر ادھر جائے. یہ بات جب ہوئی تو کچھ منافقین نے اور خصوصاً یہودیوں نے یہ باتیں شروع کی کہ یہ ایک ایسے مسلمان ہیں کہ ایک فیصلہ ہوا تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے کہ یہودی کی یہ چیز ہے اور بظاہر مسلمان کے حق میں وہ فیصلہ نہیں ہوا, تو انہوں نے یہ بات نہیں مانی. اس مسلمان نے یہ بات نہیں مانی, اپنے نبی کی یہ بات نہیں مانی. یہ تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی بھائی, یہ چیز ہے اس کا فیصلہ اگر نبی نے یہودی کے حق میں کر دیا ہے تو دنیاوی چیز ہے, اس کی کیا وقت ہوتی ہے دنیاوی چیز کی, پوری دنیا کی کوئی وقت نہیں ہے. تو یہ کیسے مسلمان ہیں کہ آپ نے نبی کی بات کو نہیں مانا. اگر ان کے اوپر وہ ہمارے والے سخت فیصلے نازل ہو جاتے تو یہ کیسے عمل کرتے کہ ہم سے جب غلطی ہوئی اور کہ موسیٰ علیہ السلام کی بات نہیں مانی, اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ فقتلوا انفسکم فتاب علیکم, اپنے آپ کو قتل کر دو تمہاری توبہ قبول ہو جائے گی. پہلے بارے میں بات گزر چکی ہے کہ وہ پہاڑوں پر چڑھا دیا گیا, پھر ان کے ساتھ پتھر باندھ دیے گئے اور ان کو حکم ہوا کہ تم پہاڑوں سے نیچے اپنے آپ کو پھینکو. جو مر جائے گا خودکشی کی شکل میں مر جائے گا, اس کی توبہ قبول ہو گئی, اللہ اس سے راضی ہو گیا, اور جو نہیں مرے گا اس کی توبہ قبول نہیں. تو یہودی باتیں کرنے لگے کہ مسلمانوں نے نبی کے ایک فیصلے کو نہیں مانا جس میں وہ دنیاوی چیز تھی, جو یہودی کے ہاتھ میں فیصلہ ہو گیا تھا مسلمان کے ہاتھ میں نہیں ہوا تھا. تو یہ اتنی سی بات نبی کی نہیں مانتے, ہمارے اوپر تو اتنی سخت کہ وہی آئی اور حکم نازل ہوا کہ تمہاری جو نبی کی بےعدبی کی ہے, نبی کی بےعدبی کی ہے, اس میں معافی مانگو اور توبہ کی طریقہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو قتل کر دو. تو ہمارے یہودیوں نے اپنی توبہ کے لیے جو اپنے آپ کو مارا تھا ان کی تعداد 70,000 تھی. تو مسلمانوں کے اوپر تو اتنا کوئی سخت یہ حکم ہی نازل نہیں ہوا کہ یہ اتنے پریشان ہو گئے اور پھر نہیں مانا, پھر عمر فاروق کے پاس چلے گئے. وہ تو بعد میں ظاہر ہوا نا کہ یہ شخص جس نے نبی کے حکم کو نہیں مانا, نبی کے فیصلے کو نہیں مانا, یہ منافق تھا. اس وقت تک تو بغیر ملے جلا نظام تھا, کسی کی نشاندہی نہیں تھی. اس پر یہ آیت نازل ہوئی, وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ اے عَلَى الْمُنَافِقِينَ, اگر ہم منافقین کے اوپر یہ فرض کرتے تھا, لازم کرتے کہ تم سے یہ غلطی ہوئی ہے, نبی کی بے ادبی کی ہے, نبی کے فیصلے کو نہیں مانا ہے, لہذا اپنے آپ کو قتل کر دو, اس ارادے سے اپنے آپ کو نکالو اور اپنے آپ کو قتل کر دو, تو یہ منافقین اس فیصلے کو بھی نہ مانتے. جو یہودی کہہ رہے ہیں منافقین اس فیصلے کو نہ مانتے, کلا قلوب میں نہ, ہاں ان میں سے پھر کسی کا ایمان صحیح ہو گیا, دوبارہ تجدید ایمان کی اور ایمان منافقین میں سے کسی نے صحیح کر لیا, تو وہ دو چند لوگ اس فیصلے کو مانتے, اکثر نہ مانتے. لیکن اگر یہ حکم کہ لوگ اپنے آپ کو قتل کر دیں, تو قتل کی شکل میں ان کو قرب الہی حاصل ہوگی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ حکم صحابہ کرام کے بارے میں ہوتا جو سچے مسلمان ہیں کہ اپنے آپ کو قتل کر دو, قرب الہی حاصل ہو جائے گی, تو صحابہ کرام کا ایمان بہت مضبوط تھا, اس حکم کے سننے کے بعد اتنی تاخیر بھی نہ کرتے اور اپنے آپ کو قتل کر دیتے. تو یہودی جو بتانا دے رہے ہیں کہ مسلمان پر یہ فیصلہ حکم نازل ہوتا تو کوئی نہ عمل کرتے, منافقین نہ عمل کرتے, اور انہوں نے پہلے بھی عمل نہیں کیا تھا. اس پر حضرت عمر فاروق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کہ سب سے زیادہ مضبوط ایمان میرے صحابہ میں سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. اور یہ بات تو ادھر آپ نے بیان فرمائی, ادھر جب یہ بات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلی تو انہوں نے یہ فرمایا کہ اگر یہ حکم رسول کی طرف سے ہمیں ملتا کہ اپنے آپ کو قتل کر دو تو میں سب سے پہلے اپنے گھرانے کو قتل کر دیتا, خود کو بھی قتل کر دیتا اگر یہ حکم اللہ کے رسول کی طرف سے ہوتا کہ تقرب اللہ کا ملے گا, اپنے آپ کو مار دو, قتل کر دو تو میں نبی کے حکم کو مانتی ہوں کر دوں. تو ایسا حکم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں نازل نہیں ہوا. چنانچہ آپ نے فرمایا کہ اوکرجو من دیارکم کا حکم ہوا تو ہم تو پہلے ہی اپنے گھروں سے نکل کر اس حکم پر عمل کر چکے ہیں. یہ صحابہ کرام اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے لوگ ہیں, اپنے مکانوں کو چھوڑا, تھوڑی بہت جو جائیدادیں تھیں ان کو چھوڑا, سب کچھ چھوڑا اور صرف اپنا وجود لے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ طیبہ میں آ گئے. تو گھر تو ہم پہلے سے ہی چھوڑ چکے تھے, اگر گھر چھوڑنے سے پیدا قبول ہوتی ہے تو گھر تو پہلے چھوڑ چکے ہیں. اس پر آپ نے فرمایا کہ ابن ام مابت جو ہے, ابن ام مابت یہ بھی اپنے گھر کو چھوڑ دیتا اگر یہ حکم نازل ہوتا اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے. یہ ابن ام مابت یہ وہ شخص ہے, حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے تشریف لا رہے تھے مدینہ طیبہ کی طرف تو راستے میں ایک خیمہ لگا ہوا تھا, کچھ جھاڑیوں کی وہ بار سی بنی ہوئی تھی, تو وہاں ایک خاتون بوڑھی سی بیٹھی تھی جو درخت کاٹ رہی تھی, جس سے آپ نے پوچھا تھا حضرت ابو بکر صدیق کے توسط سے کہ ان کے پاس کوئی پانی وغیرہ ہے تو پوچھو. تو اس خاتون نے کہا یہاں تو کوئی پانی نہیں ہے, کہا دودھ ہے تو کہا دودھ بھی کوئی نہیں ہے, کہا یہ جو پرانی ایک کمزور سی بوڑھی سی بکری ہے اس کا بھی دودھ نہیں ہے, کہا یہ تو دودھ کیا, یہ تو روڑ کے ساتھ چل کر بھی نہیں جا سکتی, اتنی بوڑھی ہے اس لیے تو یہاں کھڑی ہوئی ہے. آپ نے فرمایا کہ اس کو کہو کہ یہ بکری ہمارے حوالے کرو, دودھ دیتی ہے کہ نہیں. اس بوڑھی نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ تم کیوں پانی مانگتے ہو, کیا وجہ ہے, کون مانگتا ہے, تو بات پیاس لگی ہے. کہا کہ اور بھی تمہارے ساتھ کوئی رسول کے سفر ہے, ان کا ہے وہ بیٹھے ہیں. اس بوڑھی خاتون جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہنے لگی کہ اس کو دیکھ کر تمہیں پیاس لگتی ہے, ایمان ابھی نہیں آئی تھی, اس کو اس ہستی کو دیکھ کر اس کا چہرہ کیسا پر رونق ہے, یہ تمہارا رسول کا سفر ہے, اس کو دیکھ کر آپ کو پیاس لگتی ہے. تو اس پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جواب میں اس بوڑھے کو فرمایا کہ ہماری پیاسیں, ہماری تھکاوٹ, ہماری بھوکیں, ہمارے آرام, ہمارا سکون, وہ سب کچھ پہلے کا فدا ہو چکا ہے اس پر, اس ہستی کو خود پیاس لگی ہے, مجھے نہیں لگی. تو پھر آپ نے خود جان کے دیکھا گھروں سے وہ نظر آئے, اس کو وہ بکری دے دے, آپ نے وہ ہاتھ پھیرا مرضی کی شکل میں, اس سے دودھ جاری ہوا, انہوں نے برتن بھرے, انہوں نے شراب ہو کے پانی دیا ہو اور دودھ دیا, پھر آپ تشریف لے گئے. یہ بوڑھی خاتون ہے, اس کا شوہر بکریاں چرانے کے لیے جو ہوا تھا, ان کا بیٹا کچھ عرصے سے گم تھا. تو یہ جب وہ شوہر واپس آئے, انہوں نے دعا بھی کرائی حضرت سے بیٹے کے بارے میں اور اس طرح, لیکن انہیں اندازہ نہیں کہ یہ کون ہے, اس طرح بس چہرے سے اندازہ ہوا کہ یہ کوئی مبارک شخص ہے. تو سلیم الفطر جو دل صاف ہو نا, کچھ بھی کسی طرح پھیلانا ہو تو خود ہی دل بتا دیتا ہے کہ یہ چہرہ کیسا ہے, نہ بھی کوئی بتائے تو یہ فیصلہ کر دیتا ہے. جب وہ شوہر ان کا شام کو گھر آیا تو اس بوڑھی نے ساری کہانی سنائی, وہ تو سمجھ گیا. انہوں نے کہا یہ تو وہی شخص ہیں کہ جن کا اعلان ہو رہا تھا مکہ میں کہ نبی آخر الزمان کا ظہور ہوا, یہ تو وہی شخص ہے جو تم بتا رہے ہو نا. آپ اس شخص نے یہ جب جملے کہے کہ یہ وہی شخص ہے تو مکہ مکرمہ میں ایک شخص نے صفا کے کہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں قصیدہ کرا جو اس شخص نے یہاں سنا ہے. یہ میں قصیدہ اور یہ پوری بات تفصیل کے ساتھ ایک جمعے کے بیان میں عرض کر چکا ہوں, وہ اشعار بھی بتا کر چکا ہوں. وہ اس نے سارے وہ اشعار پڑھے جو سنے اس نے, اور وہ پڑھے کہ یہ صفا میں یہ ایک الگ معجزہ ثابت ہوا. اس شخص نے اپنی بوڑھی سے یہ مشورہ کیا, کہ ہمارا کیا ہے یہ چند بکریاں اور یہ خیمہ سا ہے, اٹھو ہم بھی پیچھے پیچھے چلتے ہیں. تو نہیں بولے, ہماری نیت اس ہستی کو ملنے کی ہے, اس کے ساتھ رہنے کی ہے, ملاقات ہو جائے گی, ہم بھی اس شہر میں پہنچ جائیں گے جہاں ہو گئے ہیں. یہ چل کر جب وہ سامان باندھا اور چلنے لگے تو ادھر سے بیٹا بھی ساتھ رہ گیا جو بولتا, اس طرح آپ نے کہیں گیا مدینہ طیبہ کا سفر عجیب سفر غریب سفر ہے کہ اب تو روڈ بن گئے نا, پیدل سفر والے لوگ بھی بھول جاتے تھے کیونکہ اب ہوا آئی نا, وہ ریت کے ٹیلے یہاں سے اڑ کر وہاں ٹیلے بن گئے, وہاں سے اڑ کر ادھر بن گئے. تو آدمی کسی چیز کو علامت تو بنا نہیں سکتا کہ یہ مدینے کا راستہ ہے. یہی وجہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مشرکین مکہ میں سے ایک بندے کو اپنے اعتماد میں لیا تھا اور اس کو اجرت دی تھی کہ آپ ہمارے ساتھ چلنا اور بتانا کسی کو نہیں, ادھر جا کر ہم مدینہ میں رہیں گے. تو یہ راستہ بتاتا ہوا مشرکین مکہ میں سے ایک شخص ساتھ جا رہا تھا. بات درمیان میں کرتا جاؤں کہ مشرک تھا, بت پرست تھا, ہیں کھتری کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں, مشرک تھا, بت پرست تھا. وعدہ ہوا کہ آپ کا رہبر بنوں گا راستے کا, لیکن بتاؤں گا کسی کو نہیں. اور ادھر 100 اونٹوں کا انعام تھا جو نبی کا پتہ بتائے, 100 اونٹوں کا انعام تھا, اس کو تو ایک اونٹ بھی نہیں ملنا تھا, لیکن مشرک ہونے کے باوجود معاہدے کی پاسداری کر یہ بھی سمجھتا تھا. اب تو مسلمان پہ بھی جاتے ہیں, مسلمان مسلمان کا پتہ بتا دیتے ہیں کہ یہ مجاہد ہوتے ہیں, $5,000 دے دو چلو جاؤ, یہ مسلمان ہے, پھر بھی یہ مسلمان ہے. اپنے مسلمان مجاہدین کو پتہ بتا کر پیسے کھاتے ہیں, پھر بھی یہ مسلمان ہے. وہ میں بتا رہا تھا معبد ابو معبد, اور وہ جو لڑکا آگے تھا جب یہ چلنے لگے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے, وہ ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ. جی عبداللہ ابن مسعود, جن کا میں کل بتا چکا ہوں نا, عبادل اربع چار. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ فرمایا کہ یہ یہودی میرے صحابہ کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ اگر خودکشی کرنی ہوتی یا علاقے چھوڑنے ہوتے تو یہ نہ چھوڑتے, اور تو اور صحابہ چھوڑو, وہ تو بڑے پہاڑوں سے زیادہ مضبوط ایمان والے ہیں, یہ ابن ام معبد بھی میرے حکم پر گھر کو چھوڑ دیتا. عبداللہ ابن مسعود اس وقت بالکل بچے تھے. تو بات یہ ہے کہ فرمایا کہ حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگر سخت سخت کی حکم ہوتا تو تاخیر نہیں تھی ان میں, تعمیر نہیں تھی ان میں, کوئی حکم کے ماننے میں کوئی چیز حائل نہیں تھی صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اس درجے کی محبت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. تو یہ جو نہ مانتے بات, یہ منافقین ہیں جو نہیں مانتے. فرمایا ان منافقین کے بارے میں, وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ, جب ان کے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا تھا, نصیحت کی تھی, اگر یہ اس کو مان لیتے, تھوڑی سی چیز دنیاوی ظاہری طور پر یہودی کے قبضے میں جا رہی تھی, تو دنیاوی چیز ہے نا, کیا فرق پڑتا, قتل تو نہ ہوتا نا, لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ, تو اگر نبی کی بات و نصیحت اور اس فیصلے پر عمل کرتے اور مان لیتے تو یہ ان کے لیے عمل کے لحاظ سے بہت بہتر ہوتا, ایمان کی مضبوطی کے لحاظ سے زیادہ ثابت قدمی کی شکل بنتی. یہ تو دو باتیں ہوئی, وَإِذَا لَآتَيْنَاهُمْ مِن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا, نبی کی بات ماننے اور عمل کرنے میں ہم ان کو اجر عظیم ادا کرتے. وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا, نبی کی بات جب بخوشی مانتے, ایک تو اجر عظیم دیتے نا, نبی کی بات بخوشی مانتے, اب بھی اس پر عمل ہو سکتا ہے, نبی کی بات دل و جان سے بخوشی مانتے, ایک تو اجر عظیم ادا کرتے, اور دوسری یہ بات تھی کہ نبی کی بات بخوشی ماننے کی برکت کی وجہ سے ہمیشہ ان کو صراط مستقیم عطا کرتے. اللہ سمجھ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. صدق الله العظيم. اور جس شخص نے اطاعت کی اللہ کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, یہ جتنے اطاعت کرنے والے ہیں یہ ہوں گے ان لوگوں کے ساتھ جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے, یعنی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہوں گے اور صدیقین کے ساتھ ہوں گے اور شہیدوں کے ساتھ ہوں گے اور نیک لوگوں کے ساتھ ہوں گے. وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا, ان لوگوں کے لیے یہ رفیق کتنے اچھے ہیں. ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ, یہ اللہ پاک کی طرف سے عنایت ہے کہ ایسے لوگوں کو ایسے دوست مل گئے. وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا, اور اللہ تعالیٰ جاننے کے لحاظ سے کافی ہے کہ کون کس کا رفیق ہے اور دل میں اس کے ساتھ ہو, کس درجے میں محبت کرنے والا ہے, اللہ کو معلوم. بات چل رہی تھی کہ لوگ اگر نبی کی واعظ و نصیحت پر عمل کرتے, لَقَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا, ان کے لیے نصیحت پر عمل کرنے کی وجہ سے یہ بہتری ہوتی, ایمان مضبوط ہوتا اور ہم اجر بھی ادا کرتے ہیں. علماء نے لکھا ہے کہ صدق دل سے کسی شرعی حکم پر عمل کیا جائے, صدق دل سے یہ مقصد نہ ہو لوگ تعریف کریں, یہ مقصد نہ ہو, صحیح دل و جان کے ساتھ صدق دل سے کسی شرعی حکم پر وہ عمل کرتا ہے تو اس کو تب ثواب ملتا ہے. اگر شرعی حکم پر عمل کر رہا ہے لیکن صدق دل نہیں ہے, یا صدق دل سے مطلب یہ بھی ہے دل حاضر نہیں ہے کہیں اور ہے, یا دل حاضر ہے کہ لوگ اچھا سمجھیں, حاضر نمازی پرہیزگار سمجھیں, تو پھر ثواب نہیں. صدق دل سے شرعی حکم پر عمل کرنے سے ثواب ملتا ہے اور دین کے ارکان کی تکمیل سے ایمان مکمل ہوتا ہے. ارکان دین کی تکمیل سے ایمان مکمل ہوتا ہے. ارکان دین, ایمان, نماز, روزہ, حج, زکات, یہ ارکان دین ہے جس کے اللہ نے پورے کرا دیے. حج ہو گیا, زکات بھی دیتا ہے, روزے بھی رکھتا ہے. تو ارکان دین جس کے مکمل ہو گئے اس کا دین مکمل ہو گیا. اب اعمال صالحہ اس دین کے پودے کی پختگی کا سبب بنتے ہیں. ایمان ایک گھٹنے بڑھنے والی چیز کا نام ہے, ایمان ایک زندہ پودے کا نام ہے, ایمان ایک حی چیز کا نام ہے جو گھٹتی بڑھتی ہے. تو ایمان بڑھتا ہے, اس میں استقامت آتی ہے, ایمان میں نور آتا ہے, پختگی آتی ہے, قرب آتا ہے, معرفت آتی ہے اعمال صالحہ کی وجہ سے. اور اعمال صالحہ صدق دل سے بجا لائے جائیں تو اس پر وہ سارے ثمرات ملیں گے. یہ بات کل ہو رہی تھی. آج کی سبق میں جو مَن یُطِعِ اللہ والرسول فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ والی آیت ہے, اور بڑی مشہور آیت ہے اور بڑے انعام والی آیت ہے. ایک صحابی, انصاری صحابی, حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا رہتا تھا, بیٹھتا رہتا تھا, دیکھتا رہتا تھا. ایک دن بات کرنے کی ہمت ہو گئی, عرض کرنے لگا کہ حضرت گھر میں پریشانی ہوتی ہے, دکھ ہوتا ہے, تو وہاں سے اٹھ کر آپ کی مجلس میں آ جاتا ہوں, دکھ دور ہو جاتے ہیں, نیکی کی کیفیت بنتی ہے اور بڑا سکون حاصل ہوتا ہے. کسی قسم کی بھی کوئی پریشانی ہوتی ہے, دینی یا دنیاوی, گھر میں ہر لحاظ سے ہوتی ہے, تو انسان کے ساتھ تو یہ متعلقات ہیں, یہ چیزیں لازم ہیں. تو آپ کی مجلس سے سب وہ پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں. تو پھر ساتھ یہ سوچ آتی ہے کہ دنیا میں تو یہ فائدہ حاصل ہے, کوئی رکاوٹ والا چوکیدار نہیں ہے, کوئی پروٹوکول نہیں ہے, کوئی موانع نہیں ہے, دنیا کا دو پیسے کے افسر کے لیے بھی ہاں بڑے مراحل طے کر کے ملنے پڑتے ہیں. یہ تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ہے, تو جہاں آ جاتا ہوں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی, سکون حاصل ہوتا ہے. پھر فوراً دل میں یہ سوچ آتی ہے کہ جنت میں تو درجات اعمال کے لحاظ سے ہیں, اگر میں جنت میں گیا بھی تو پتہ نہیں کہیں دور جنت ہوگی اور آپ کا مقام کتنا اونچا ہوگا, وہاں ملاقات نہیں ہوگی. یہ پریشانی لگی رہتی ہے, اس کا کوئی حل سمجھ میں نہیں آتا. یہ بیان کر دنیا میں تو پریشان ہوتا ہوں, آپ کی مجلس میں آ جاتا ہوں, پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں. پھر فوراً یہ سوچ آتی ہے کہ اول تو پتہ نہیں جنت میں جاتا ہوں یا نہیں, لیکن آپ کے دیدار کی برکت سے صحابی ہوں جنت میں چلا گیا, تو کہیں دور کی جنت ہوگی, آپ کا مقام اونچا ہوگا, اللہ کے بعد تو آپ کا مقام ہے. آپ خاموش ہو گئے. دیکھو نا, جب دل میں نورانیت آتی ہے تو دیہاتی آدمی ان پڑھ آدمی کے دل میں بھی سوال کیسا پیدا ہوتا ہے. بڑا باریک سوال کیا اس نے, آپ خاموش ہو گئے. تھوڑی دیر کے بعد وہی کے آثار شروع ہو گئے. یہ آیت نازل ہو گئی کہ نبی اس کو بتا دو جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں نا, فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ, کہ جو اطاعت کرتے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول کی بات مانتے ہیں, وہ میدان حشر میں بھی عالم برزخ میں بھی ان کو ان لوگوں کی معیت حاصل ہوگی, اور جنت میں بھی دیدار یوں ہوتا رہے گا, پریشان نہ ہو. اس پر وہ خوش ہو گئے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں, ممتاز صحابہ میں سے نا, تو کہنے لگے ایک شخص آیا اور عرض کرنے لگا کہ حضرت یہ جو آیت آپ پڑھتے ہیں نا, من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین, جنہوں نے کامل اطاعت کی اللہ کی اور اللہ کے رسول کی, کامل اطاعت, کیونکہ کامل اطاعت کرنے والے کم ہوتے ہیں. دیکھو نا, نماز پڑھ لی, کچھ اور کر لیا, بعض دفعہ معاملات میں لوگ کمزور ہوتے ہیں, بعض دفعہ معاملات میں ٹھیک ہوتے ہیں جو عبادات میں کمزور ہوتے ہیں, بعض دفعہ دوسرے لحاظ سے ٹھیک ہیں تو اس سے بھی کیفیت کے لحاظ سے کمزور ہوتے ہیں. مختلف مراحل ہیں نا, یہ تمام چیزیں ہیں جن میں آدمی سب میں ممتاز ہو تب اطاعت میں کامل ہوا, اور جب اطاعت میں کامل ہوا اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں کامل ہوا, تو فاولئک مع الذین, یہ انعام تو تب ملے گا جب کمال اطاعت اس کے پاس ہے. تو وہ سوال کرنے لگا شخص کے, حضرت یہ ایت میں کمال اطاعت ہے, میں سوچتا رہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ محبت ہے, بڑی محبت ہے اور اطاعت بھی کرتے رہتے ہیں, لیکن کمزور ہیں, کمال اطاعت نہیں ہے, محبت ہے. اور محبت کا میں پہلے بتا چکا ہوں کہ محبت کا وہ معیار دیکھنا کیسے ہے, کہ جب ایک جگہ پہ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات ہے, اسی کے بالکل مقابلے میں خلاف شرع کوئی بات آ گئی. اب یہ شخص خلاف شرع بات کو سامنے رکھتا ہے, اس پر عمل کرتا ہے, یا اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو ماننے میں ترجیح دیتا ہے. اگر اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو ماننے میں ترجیح دے رہا ہے تو محبت میں کامیاب ہے, پاس. محبت تو ہے لیکن کمال اطاعت نہیں ہے, کمزور ہیں ہم بندگی کرنے میں, تو یہ مقام آخرت میں ہم کو کیسے ملے گا؟ یہ ایک اور سوال کرنے والا سوال کر رہا ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ واقعہ نقل کر رہے ہیں. آپ نے فرمایا اس سائل کے جواب میں کہ محبت میں تکمیل ہے, اطاعت میں ذوق ہے, تو کوئی بات نہیں ہے. المرء مع من احب, یہ حدیث اس وقت آپ نے بیان فرمائی کہ ہر وہ شخص آخرت میں اس کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ اس کی محبت ہوتی ہے. لہذا اگر آپ محبت میں مکمل ہیں, اور محبت میں مکمل کا معیار بتا چکا ہوں کہ دو چیزیں جب مقابلے میں آئیں تو کس کو ترجیح دے رہا ہے, جب شریعت کو ترجیح دے رہا ہے تو محبت میں تکمیل ہے. فرمایا من یطع اللہ والرسول, جس شخص نے اللہ کی اطاعت کی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی, وہ نبیوں صدیقین شہداء صالحین کے ساتھ ہوگی. مسند احمد رحمہ اللہ تعالی امام احمد بن حنبل کی حدیث کی کتاب ہے. روایت نقل کرتے ہیں کہ ایک شخص آیا, عرض کرنے لگا حضرت کی ایمان لایا ہے اور نماز بھی پانچ وقت کی پابندی سے پڑھتا ہوں, روزے بھی رکھتا ہوں, حج بھی کیا ہے, اب اور کیا کرنا ہے؟ کبھی ضرورت پڑتی ہے جہاد کے لیے بھی جاتے ہیں, اور کیا کرنا ہے کہ یہ مقام مل جائے, آخرت میں نبی کی معیت مل جائے؟ تو فرمایا کہ جب یہ تکمیل ہے, یہ مکمل ہے, ارکان اسلام آپ کے مکمل ہیں, تو بس صدیقین اور شہداء صالحین کے ساتھ انبیاء کے ساتھ آپ کا حشر ہوگا. بس یہی چیز ہیں کہ مکمل نماز با جماعت پانچ وقت کی اہتمام کے ساتھ ادا کرو. یہ بڑی ضامن چیز ہے نماز با جماعت پانچ وقت کی. سب کچھ انسان کو سکھا دیتی ہے. جس نمازی کو سب کچھ نماز نے نہیں سکھایا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی نماز صحیح نہیں ہے. کبھی صبح کی قضا ہے, کبھی ظہر کا دفتر ہے, کبھی عصر کا سفر ہے, تو اس طریقے سے وہ چند دن کی نہیں ہے نا. یہی تو وجہ ہے تو نفاق سے برات کا اعلان کیا جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے, 40 دن نماز با جماعت ادا کرنے کے بعد نفاق سے بری ہوگا. اور یہ 40 دن جو ہے نا یہ اللہ کا کوئی نظام ہے. وہ تخلیق میں بھی 40 دن نطفہ یوں رہتا ہے, پھر نطفہ حالانکہ پھر گوشت بنتا ہے, پھر 40 دن بعد جو بنتا ہے. 40 دن کے بعد سسٹم میں تبدیلی آتی ہے, اس کی تخلیق میں تبدیلی آ رہی ہے. تو اس کی روحانیت میں 40 دن کے بعد بھی تبدیلی آئے گی نا. ممکن ہے تبدیلی رات میں چلا ملا کوئی اس طرح کی چیزوں کو ذہن میں رکھ کے نکالا ہوگا. 40 دن نماز با جماعت تکبیر اولا کے ساتھ اہتمام کرے, نفاق سے بری ہو جائے گا. یہ تو بات ہے, لیکن 40 دن کی اس پابندی سے مزاج بدل جائے گا. پھر اس کو نماز با جماعت تکبیر اولا کے علاوہ اس کو پھر سکون نہیں آئے گا. ادھر ایک آپ کے پڑوس میں ایک حاجی صاحب رہتے ہیں, اس کے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, شہید ہو گیا, اور وہ کفن تفن وغیرہ اس طرح کے جوان بچہ تھا, ایک بچہ اس کے وفات شہادت کے بعد پیدا ہوا, تو وہ شریک ہو گیا. نماز عصر کی جماعت سے رہ گئی, قضا نہیں ہوئی, جماعت تکبیر اولا سے رہ گئی. والد صاحب اگر آتے رہتے ہیں وہ کہتے ہیں میں نے دونوں غموں کا توازن کیا ہے, ایک بیٹے کی شہادت کا غم, ایک عصر کی نماز با جماعت تکبیر اولا کے فوت ہونے کا غم. ان دونوں غموں کا جب توازن کیا ہے تو مجھے بیٹے کی شہادت کا غم کم محسوس ہوا, نماز عصر کی بعد نماز تکبیر اولا سے جو رہ گئی تھی اس کا غم زیادہ. جب یہ مقام ہو جائے گا نا 40 دن کی پابندی پھر عادت بدل جاتی ہے. ایک حبشی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا, اسلام نہیں لایا تھا, تبلیغ ترغیب یہ سنی تھی, تو کہتا ہے کہ حضرت اگر میں مسلمان ہو جاتا ہوں, آپ کے حلقے میں داخل ہو جاتا ہوں تو مجھے کیا ملے گا؟ لوگ تو ہمیں ایک الگ دنیا سمجھتے ہیں, دور بٹھاتے ہیں, اور ہمارے بھی مزاج میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ ہم انسانوں سے کوئی اور سی مخلوق ہے, جو گندے زیادہ ہیں تو ہم دور بیٹھتے ہیں. تو ادھر تو دیکھتا ہے کہ وہ حبشہ کا بلال آپ کا خاص خزانچی ہے, خادم ہے, مؤذن ہے مسجد نبوی کا, اس سے اونچی بھی کوئی بات ہے, اور حبشی ہے. زہری شکل سے عہدے تقسیم نہیں ہوتے, اندر کی شکل سے عہدے تقسیم ہوتے ہیں نا. تو ادھر تو ہم دیکھتے ہیں آپ کی مجلس میں ہمارے ساتھ بھی وہی سلوک ہے جو ابو بکر کے ساتھ ہے, لیکن آخرت میں ہمارا کیا ہوگا؟ ہم جنت میں جا سکتے ہیں؟ ہم تو بڑے بد شکل ہیں, بری شکل ہے, کالے ہیں, بو آتی ہے. اب میں کیوں نہیں جا سکتے؟ ضرور جا سکتے ہیں. قبر میں پھر کلمہ پڑھنے کے لیے حاضر ہوئی, آپ نے اس کو کلمہ پڑھایا, تو اس نے کلمہ پڑھا, شہادتین بھی طیبہ بھی. پھر سوال کرنے لگا کہ حضرت پھر آخرت میں جنت میں بھی جاؤں گا؟ ہم نے کہا کیوں نہیں جنت میں جاؤ گے؟ جس شخص نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صدق کے دل سے پڑھ لیا ہے, یہ کلمہ ضامن ہے اس کو جنت میں لے کے جائے گا. اور آپ کو پتہ ہے سبحان اللہ, ایک مرتبہ صدق کے دل سے اللہ کو دل میں رکھ کے نا سبحان اللہ کہہ دیا, 1,24,000 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے ایک مرتبہ, تو یہ تو کلمہ ضامن ہے آپ کو جنت میں لے کے جائے گا. پھر ایک درمیان میں ایک صحابی عرض کرنے لگا کہ حضرت اس کا مطلب تو یہ ہے کہ ہماری تو آخرت میں بہت نیکیاں ہوں گی, ہم تو سبحان اللہ کہتے ہیں, الحمدللہ کہتے ہیں, اللہ اکبر کہتے ہیں, ہر وقت تلاوت کرتے ہیں, ذکر و اذکار کرتے ہیں, ایک سبحان اللہ پر جب 1,24,000 نیکیاں ملی تو اس کا مطلب تو یہ ہے ہماری بہت نیکیاں ہوں گی. کیسی کوئی تکلفی ہے, کیسا سوال, منظر کیسا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں نیکیوں کے تو بڑے بڑے پہاڑ ہوں گے, لیکن نعمتوں کا حساب اگر شروع ہو جائے گا تو نیکیاں کم ہو جائیں. اللہ کی نعمت پانی لے لو تو اور نعمت دے لو, ان کے بھی گھر اس کے اتنا ہے نا, اور ان نعمتوں کا جیسے حدیث میں آتا ہے ان جوڑوں کا ان چیزوں کا آخرت میں سوال ہوگا اور سبحان اللہ الحمدللہ یا دو رکعت نفل دن کو پڑے تو وہ اس کا ان جوڑوں کا بدلہ ہوتا رہے گا. پھر وہ سب خاموش ہو گئے تو وہ پھر اگر جو نو مسلم ہے ابھی وہ عرض کرنے لگا کہ حضرت جنت میں جب ہم جائیں گے, آپ کہتے ہیں آپ جنت میں جائیں گے کلمہ ضامن ہے تو لوگ وہاں بھی ہمیں دیکھیں گے کہ یہ حبشی آ رہے ہیں, یہ الگ سی مخلوق آ رہے ہیں. آپ نے فرمایا کہ نہیں, سب حبشیوں کے سیاپاموں کے سب حبشیوں کے چہرے خوبصورت بنا دیے جائیں گے, چمکیں گے, اور 1000 سال مسافت سے دور کے حبشی لوگ لوگوں کے چہرے چمک رہے ہوں گے, آپ چمکتے ہوئے چہرے کے ساتھ جائیں گے. پھر کہا کہ حضرت آپ کے ساتھ, پھر بتاتے ہیں کہا آپ کی تو میرے ساتھ ملاقات ہو گئی, جن کی ایمان کے ساتھ میرے ساتھ ملاقات ہوئی ہے نا یہ تو میرے ساتھ ہو گئے تو پھر وہ میرے ساتھ ملک جا رہے ہوں گے اپنے امتوں کو پانی, آپ تو میرے ساتھ ہوں گے, میرے ساتھ تو وہ میرے ایمان لانے والے بھی ہوں گے جنہوں نے مجھے نہیں بھی دیکھا, جنہوں نے مجھے میرے ساتھ ملاقات کی نہیں, وہ بھی میرے ساتھ ہوں گے. یہ شخص خوشی کی وجہ سے رونے لگا اور روتے روتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہی اپنی جان کا نذرانہ دے دیا, بہت ہو گیا ابھی تک وہاں پڑا تھا نو مسلم ہے. اور اس شخص کو یہ سعادت ملی جو بڑے بڑے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی نہیں ملی, حضرت جعفر کو بھی ہے فلاں کو بھی, تو وہ سفروں میں شہید ہوئے, اس کے کفن دفن میں اس کے نہلانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شریف ہوئے اور تمہارا جنت اس کا انتظار کر رہی ہے. اس نے اتنے صدق کے دل سے کلمہ پڑھا اور اتنی محبت کی نظر سے اللہ کے نبی کو دیکھا ہے کہ جنت اس کا انتظار کر رہی ہے. پھر آپ نے جنازہ پڑھایا, اس پہ شیخ سعدی نے کہا کہ سعادت بزور بازو لے اس کا اللہ سمجھ. تو آج کے سبق میں یہ بتانا ہے کہ یہ درجات چار کسی ایک میں بھی جمع ہو سکتے ہیں اور چار درجوں کی تفصیل کیا ہے. کل آخر میں بات رہی تھی کہ اس حبشی شخص نے ایمان لایا اور ادھر اسی مجلس میں فوت ہو گیا, تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے دفن دفن میں خود بنفس نفیس شرکت کی اور جنازے کے بعد جنت البقیع میں اس کو دفن کر دیا گیا. ابھی وہ ایمان لایا ابھی فوت ہو گیا, یہ وہ شخص ہے کہ جس کے بارے میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نا کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ, تو ایک شخص نے کلمہ پڑھا اور جنت میں داخل ہو گیا. کہیں درمیان میں اس کو اور کوئی اسلامی احکام پر عمل کرنے کا موقع ہی نہیں ملا, بس وہ شخص سیدھا جنتی ہے. اسی طرح اس حدیث کی اور بھی کئی تشریحات ہیں, ایک یہ تجزیہ من یطع اللہ والرسول. کل بتایا تھا کہ شخص نے پوچھا کہ حضرت کامل اطاعت تو نہیں ہو سکتی لیکن محبت ہے آپ کے ساتھ اور اطاعت کرنے کا جذبہ بھی رکھتے ہیں لیکن کامل اطاعت تو نہیں ہو سکتی عام مسلمان سے. تو اس پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ جو محبت ہے نا یہ اسی کے نتیجے میں فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ میں شامل ہو جاؤ گے. جو کامل محبت ہے, کامل اطاعت کا جذبہ ہے, کوشش ہے کہ پوری شریعت کی تابعداری کی جائے, لیکن پھر بھی کہیں ضعف آ جاتا ہے, کمزوری ہو جاتی ہے, گناہ ہو جاتا ہے, لیکن شریعت کے ساتھ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ محبت کامل ہو تو پھر بھی ان چار گروہوں میں سے کسی گروہ کے ساتھ وہ شامل ہو جائے گا اللہ کے فضل سے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ کامل اطاعت نہیں لیکن محبت ہے تو اس کے ساتھ حشر ہوگا, حضرت انس کہتے ہیں کہ میں اپنی زندگی کا جائزہ لیتا تھا کہ مجھے اللہ نے صحابی بھی بنایا, رسول کا خادم بھی بنایا, پھر رسول کی دعاؤں کی برکت سے اللہ نے مجھے ظاہری دنیا بھی بہت عطا کی, اولاد بھی بہت عطا کی, عمر بھی بہت کی. یہ ان کو دعا تھی, مشہور بات ہے ان کی امی نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کرائی تھی, بعد نکاح دادی نے کرائی تھی, پہلے بہت کچھ اللہ نے دیا, عمر بھی زیادہ اور خدمت کا بھی موقع ملا, 10 سال خادم رہے اور پھر مال و دولت بھی خوب ہوا, کتنے بعد 100 پوتے کہتے ہیں کہ میں گنتا تھا تو پھر آگے کچھ اور دیتا بھی کافی ہے ماشاء اللہ. یہ دعا تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو فرماتے تھے کہ یہ سب کچھ مجھے محنتیں ملی صحابی ہونے کی, یہ لیکن میں تمام خوشیوں کو سامنے رکھ کر جب جائزہ دیتا تھا کہ سب سے زیادہ خوشی مجھے کس بات پر ہوئی, تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے ہوئی تھی کہ آپ نے فرمایا کہ کامل اطاعت نہ ہوئی لیکن محبت ہوئی تو تب بھی میرے ساتھ میدان حشر میں حشر اٹھنا میرے ساتھ ہی ہوگا. اس حدیث سے مجھے سب باتوں کے مقابلے میں زیادہ خوشی ہوتی تھی کہ کتنی عنایت ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں کے لیے. تو یہاں چار درجے بیان کیے اور ان چار درجوں میں کسی درجے میں انسان کو ہونا چاہیے تب جا کے کامیابی ہے. فرمایا میں یہ تو اللہ اور رسول, جس نے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی, فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ. چار درجوں میں پہلا درجہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے, انبیاء جن پر اللہ رب العزت کی طرف سے وحی آتی ہے اور اللہ ان کو اپنا پیغام پہنچانے کے لیے واسطہ بناتے ہیں انسانوں تک پیغام پہنچانے کے لیے. دوسرا درجہ صدیق کا ہوتا ہے کہ جس میں انبیاء کی کامل اطاعت داخل ہوتی ہے, رتی برابر بھی ان میں کمی نہیں ہوتی تابعداری میں. گناہ تو بہت دور کی بات ہے کہ صدیق سے گناہ ہو, خلاف اولا ممکن ہے کوئی بات, اس کو کہتے ہیں کہ مستحب پر عمل نہیں ہوا. اگر صدیق سے مستحب پر بھی عمل نہ ہو تو فوراً وہی آ جاتی ہے کہ نہیں آپ کی شان کے یہ خلاف ہے, آپ اپنے اس مستحب پر عمل کرتے رہیں. اب وقت ہوا تو بتاؤں گا. شہداء اور صالحین یہ وہ گروہ ہے کہ جس میں اطاعت غالب ہوتی ہے اور گناہوں سے نفرت ہے, گناہوں سے نفرت ہے اطاعت غالب ہے, یہ شہداء اور صدیقین کا مقام ہے. باہرات نے اس کو یوں تعبیر کیا ہے کہ نبی کا مقام یہ ہوتا ہے کہ اپنی کیفیت روحانی کے لحاظ سے, تقوی اور پرہیزگاری کے اعتبار سے انبیاء کا مقام یہ ہوتا ہے جس کو سورہ نجم میں قرآن مجید نے بیان فرمایا, اَفَتُمَارُونَهُ عَلَى مَا يَرَى, کیا تم لوگ شک کرتے ہو نبی پاک کے بارے میں کہ جو نبی نے اللہ رب العزت کا دیدار کیا ہے, اس دیدار کے بارے میں کیا تم شک کرتے ہو. یعنی انبیاء کا جو مقام ہے وہ تجلیات ربانی میں, جو تجلیات ذاتیہ ہیں اللہ پاک کی, تجلیات ذاتیہ میں انبیاء غرق ہوتے ہیں, ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں, ان کے سامنے کوئی ایمان بالغیب کی بات نہیں ہے, وہ سب مشاہدہ ہے. یہی شکل معجزات کی ہے, یہی دیدار کی ہے, یہی معراج کی ہے, یہ سب یہ تجلیات ذاتیہ میں مستغرق ہوتے ہیں. اور انبیاء نے گویا کہ اللہ پاک کو دیکھا ہوا ہوتا ہے. اب اس دیکھنے کے درجات ہیں کہ کسی کو معراج پہ آ کے گویا کہ اپنا دیدار کرایا معراج پہ بلا کے, اور کسی کو کس مرحلے میں, کسی کو کس مرحلے میں. سب انبیاء کی ایک ایک کیفیت ہے. وہ نعرہ ابراہیمی جو نعرہ نمرود جس میں ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا اس میں بھی کوئی بات ہے, زکریا علیہ السلام کے نعرے پہ بھی کوئی بات ہے, طوفان نوح کی بھی کوئی بات ہے. اس میں یہ تجلیات ربانی کا دیدار کرایا جا رہا ہے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام. تو لمبی بات ہے, مختصر یہ کہ پہلا درجہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے کہ جس میں ان کے سامنے اللہ کی تجلیات بالکل واضح ہوتی ہیں. دوسرا درجہ صدیقین کا ہے. یہ صدیقین وہ لوگ ہیں کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تو تجلیات ذاتیہ میں مستغرق ہیں, تو تجلیات ذاتیہ سے براہ راست سبق حاصل کرنے والے اور کامل اتباع کا عملی جذبہ رکھنے والے وہ صدیق ہوتے ہیں. علماء نے لکھا ہے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو ہر کسی کسی نبی کو اللہ پاک نے صدیق عطا کیا ہے. لکھا ہے وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم ایمانه اتقتلون رجلا من يقول ربي الله, جو شخص فرعون کے زمانے میں ایک ایمان والا تھا اور پہلے تو اس نے ایمان کو چھپایا ہوا تھا, یکتم ایمان چھپایا ہوا تھا, بیس میں بار کی بات کر رہا ہوں, تو بعد میں جب اس سے برداشت نہیں ہوا نا, وہ ہر روز ہی ان کا مشورہ, ہر روز ہی جو ہے وہ اس کی کابینہ میں کا مشورہ کہ اس مولوی صاحب کو ختم کرو, کس طرح موسیٰ علیہ السلام کو ختم کرو. یہ ان کا بندہ تھا لیکن ایمان والا تھا. تو ایک دن تو ایمان باہر آتا ہے نا, جتنا بھی چھپایا جائے. اس نے کہا اتقبلون ربی اللہ, نہیں کوئی ربی اللہ, کیا ہر روز تم مشورے کرتے رہتے ہو؟ اس شخص کا جرم یہ ہے, وہ یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے, تم میرا رب نہیں ہے, میرا رب اللہ, اس لیے تم اس کو قتل کرتے. تو مسیح نے لکھا ہے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا صدیق ہے. ایک وہ سورہ یاسین میں جب ختم ہو رہا ہے نا, 22 پارا, وقال رجل من اقصى المدينة يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون. تو لوگوں کو کہنے لگا کہ بے عقل ہو تم, تمہارے پاس عقل سلیم نہیں ہے. یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں, اور اس پر پیسہ بھی نہیں لیتے ہیں, مفت بھی کرتے ہیں, اور تم اتباع کرو, میری بات مان لو, دونوں کی بات مان جاؤ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ٹھیک کہتے ہیں, پہلے دو تھے, فعززنا بثالث, پھر ہم نے تیسرا نبی بھی بھیجا کہ یہ نبی برحق ہے, یہ تیسرا اس کی تعریف کر رہا ہے, یہ شخص نبی نہیں ہے, یہ نیک ہے, یہ لوگوں کو بتا رہا ہے کہ یہ انبیاء ٹھیک ہیں, ان کی بات مانو. لوگوں نے کہا اس یہ پاگل ہے, اس کو قتل کرو, میں آسرے کو پاک کرو. وہ کہنے لگا مالی اللہ فطرنی والیہ ترجعون, تم کتنی طاقت رکھتے ہو جس رب نے مجھے پیدا کیا ہے, تم اس کی عبادت سے مجھے روک سکتے ہو؟ نہیں روک سکتے ہو, کرو جو کرنا. بہرحال ان لوگوں نے شہید کر دیا, اور کافر کے پاس تو یہی ایک ہر بار ہے نا کہ بندے کو مار دیتا ہے, لیکن یہ حقیقت میں وہ مار نہیں ہوتا, یہ ہمیشہ کے لیے اس کو زندگی ادا ہو جاتی ہے. تو یہ دوسرا صدیق ہے, یہ بنی اسرائیل کا دوسرا صدیق ہے, ابی نجار اس کا نام ہے. اور تیسرے صدیق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. صدیق کا مقام یہ ہے کہ جو شریعت کی بات کے ماننے میں اس کو ذرہ برابر بھی کوئی رکاوٹ, کوئی ججی, کوئی کچھ بھی نہیں ہوتا. گناہ کی بات بہت دور کی ہوتی ہے, اور اگر خلاف اولا مستحب کے خلاف بات ہو جائے نا صدیق سے, تو بھی تنبیہ آ جاتی ہے, کیونکہ اس کا درجہ ہے نا مقبول و مشہور ہے نا, سیئات الابرار حسنات حسنات الابرار سیئات المقربین. بعض لوگ وہ کام کریں تو نیکی ہوگی, لیکن ایک اللہ کا مقرب بندہ وہ کام کرے تو اس کے لیے وہ گناہ ہوتا ہے, کیونکہ اس نے وہ نیکی نہیں کرنی, اس نے کوئی اور نیکی کرنی ہوتی ہے. جب تہمت لگی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر, اور حضرت مستہ ان کے رشتہ دار ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو وہ بس کہیں بات کر دی کہ وہ ایک عجیب بات ہو گئی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا دکھ ہوا, اور کہا کہ میں اس کو مکہ میں بھی خرچہ دیتا تھا, جب مدینہ میں یہ ہجرت کر کے آ گئے تو بھی میں ان کے گھر کا خرچہ دیتا ہوں, جس کو گویا کہ پال رہا ہوں, پرورش کر رہا ہوں, ماہانہ مفت تنخواہ دے رہا ہوں, اس نے بھی ایسی بات کر دی. اور تو کی ہو تو الگ بات ہے, اس نے تو کیا, لہٰذا میں آئندہ ان کو خرچہ نہیں دوں گا. تو وہی نازل ہو گئی واللہ لیزا یکشا ونہا ریزا تجلا وما خلق الذکر والانسا. اس کے آگے آیت آتی ہے کہ صدیق کو بتاؤ آپ کی شان کی یہ بات نہیں ہے, خرچہ جاری رکھو. زمانہ دراز 100 سال لوگ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں ہماری بات لوگ نہیں مانتے, نمک حرامی کرتے ہیں, ہم رزق نہیں بند کرتے ہیں. تو صدیق کے لیے تو فوراً صدیق نے معذرت کی, اور پھر عجیب ہے نا یہ بھی صدیق ہے, کہا جتنا دیتا تھا آئندہ اس سے 2 گنا دیا کروں گا. تو صدیق کو صرف گناہ سے اولا بات بھی نہیں, جیسے ہوئی تنبیہ ہو جاتی ہے صدیق کا مقام. وہ شہداء و صالحین جن کے روح ہے کہ اطاعت غالب ہے, گناہ سے نفرت ہے, بندگی غالب ہے, کئی غلطی خطا ہو جاتی ہے توبہ کرتے ہیں, فکر نیکی کی رہتی ہے, یہ صدیق اور شہداء. تو بات یہ ہے کہ انبیاء تجلیات ذاتیہ میں غرق ہوتے ہیں, صدیقین انبیاء سے براہ راست سبق حاصل کرتے ہیں, اور شہداء اور صالحین صدیق کا مقام اور نبی کا مقام دونوں کا قرآن مجید نے حدیث سے جبرائیل نے بیان کیا ہے. قرآن مجید کی بات بتا چکا ہوں, اب تمہارے نبی علامہ یارا حدیث جبرائیل جو طویل حدیث ہے, مشکات شریف نے پہلی حدیث میں ذکر کیا ہے کہ جبرائیل آئے اور پوچھا نبی سے کمل احسان, احسان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تابع اللہ کا انت تراہ, احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور تمہارا ایمان اس درجے کا ہو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. یہ مقام نبوت ہے. اللہ کو دیکھ کر عبادت کرنا اللہ کی ذاتی نظرت ہونا یہ رکنارا نبوانا ذرا. انبیاء سے حجاب ہٹ جاتے ہیں. جب پوچھا تھا معراج سے واپسی پہ کہ بیت المقدس کے ستون کتنے ہیں, سیڑھیاں کتنی ہیں, دروازے کتنے ہیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو سارے حجابات ہٹ گئے اور سامنے آ گئے بیت المقدس. مشرکین مکہ سوال کر رہے ہیں, آپ جواب دے رہے ہیں. تو تجلیات ذاتی نظر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو یوں دیکھنا کہ حجابات آگے سے ہٹ جاتے ہیں. اور صدیق تو اس کے بعد مقام ہے کیا, فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ. اگر آپ کا یہ درجہ آپ کو یہ حاصل نہیں کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہو تو پھر یہ ہے کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے اس انداز میں بات کرو, پھر بھی کچھ خوشی ہوگی. تو وہ کہ جو صدیق ہے یا بعد کے جو شہداء اور صلحاء ہیں ان کو اللہ تعالی کی رؤیت رؤیت قلبی حاصل ہے. اللہ کو دیکھنا دل سے دیکھنا حاصل ہے. اس کو قرآن نے کہا لا تدرک الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطیف الخبیر. تم ان نبیوں سے نہیں دیکھ سکتے, تمہیں وہ دیکھ سکتا ہے. وہ لطیف خبیر ہے, تم قلب سے دیکھ سکتے ہو اللہ تعالیٰ. یہی تو بات ہے نا کہ اللہ دل میں آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا. جان لیا ہم نے کہ تیری پہچان کہی ہے تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا. پہچان لیا یہ کہ تیری پہ جان لیا ہم نے کہ تیری پہچان گئی تو اس قلب میں آ جاتا ہے اللہ پاک. تو یہ رؤیت قوت عینی اور قلبی انبیاء کو حاصل ہے اور صلحاء شہداء صدیق کو یہ رؤیت قلبی حاصل ہوتی ہے. چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ اللہ پر ایمان لاتے ہو, آپ اللہ کو کیسے پہچانتے ہو, آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ تو بڑی عجیب حماقت کی بات ہے کہ میں نے اللہ کو دیکھا ہی نہیں اور میرا اللہ پر ایمان ہے. میں تو اللہ کو ہر روز دیکھتا ہوں. جب اس درجے میں ایمان ہونا تو ہر چیز میں اللہ کی تجلی سمجھ میں آتی ہے اور یہی اللہ کو دیکھنا ہے. حضرت حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں, زید بن حارثہ زید کے ابو. تو آپ کی ان کے ساتھ بڑی محبت تھی جبکہ تھے غلام. یہ امت کو سبق دینا ہے نا, غریبوں کا خیال کرنا ہے. تو حضرت حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کئی دفعہ اپنی روحانی سفر میں اللہ پاک کو عرش کے اوپر دریا افروز دیکھا. یہ صحابی ہے. یہیں سے صوفیاء کی وہ لڑی چلتی ہے نا, جو یوں روحانیت کا سفر کراتے ہیں, دل کو صاف کراتے ہیں, اللہ اللہ کراتے ہیں, سیکل ہوتا ہے نا دل. بہت سارے لوگ جو اس نظام کو نہیں سمجھتے کہ روحانیت کیا چیز ہوتی ہے, اللہ اللہ کیا چیز ہوتی ہے, تصدق کیا ہوتا ہے, یہ پیر مریدی کیا ہے, یہ بیت کیا ہے, جب نہیں سمجھتے ہیں تو کہتے کہ یہ بیت فضول ہے, اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے, تصور فضول ہے. یہ تو کوئی بات نہیں ہے نا کہ ایک چیز کو میں سمجھ نہیں سکتا ہوں, میری صلاحیت نہیں ہے تو میں اپنے آپ کو ناقص سمجھوں نا, میں یہ کہ اس کیفیت میں یہ انکار کر دوں. یہ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی کی بات نقل کر رہا ہوں. وہ کہتا ہے جب میں اپنی روحانیت کے سفر میں اللہ اللہ کرنے پہ بیٹھتا ہوں تو ایک مقام مجھے وہ حاصل ہوتا ہے کہ میں اللہ رب العزت کو عرش پر کما ہوا شان ہوئی دیکھتا ہوں. تو یہ ایمان کی کیفیات ہیں. تو بات یہ کہ یہ چار درجے ہیں, ان چار درجوں میں سے کسی درجے میں ہونا چاہیے. انبیاء کا تو ظاہر حاصل نہیں ہو سکتا اور انبیاء میں یہ سب درجے ہوتے ہیں. جب اعلیٰ ہو تو اگلے تو سارے اس کے اندر داخل ہوتے ہیں نا بھائی. ایک نمبر کے پاس ہزار روپے ہے تو سو تو اس کے پاس ہے ہی ہے, لیکن جس کے پاس سو ہے تو اس کے بارے میں یہ ہو سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے پانچ سو والا نوٹ نہ ہو اس کے پاس. انبیاء میں سب درجے داخل ہیں, لیکن دوسرے میں ظاہر ہے انبیاء کے درجے نہیں ہوں گے. فرمایا وحسن اولئک رفیقا, یہ چار درجے ہیں, ان میں سے کسی میں کوشش کرو داخل ہونے کی اور یہ بڑے اچھے دوستی والے درجے ہیں. دنیا کی دوستی تو ایسی ہوتی ہے نا, ذالک الفضل من اللہ, جس کو یہ عنایت حاصل ہو گئی ان چار درجوں میں کسی درجے میں داخل ہو رہا ہے, کوشش کر رہا ہے, یہ اللہ کا فضل ہے. اللہ کی طرف سے انسان کو جب نیکی کی توفیق ہو تو یہ بھی اللہ کا فضل ہے. فرمایا کفا باللہ علیما, پھر اللہ جانتا ہے کون کس درجے میں کس اخلاص کے ساتھ کس طرح دل لے کر ہمارے پاس آیا اور کیسے ہمیں یاد کر رہا ہے. تو بات چل رہی تھی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت جب صحیح ہوگی تو نبی کی معیت حاصل ہوگی. ایک شخص حاضر ہوا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور عرض کیا کہ حضرت قیامت کب آئے گی؟ تو آپ نے فرمایا کہ قیامت کی تیاری کر کے بیٹھے ہو، قیامت کا پوچھ رہے ہو. تو کہنے لگا حضرت اور تو تیاری کوئی نہیں ہے، نماز روزہ کرتا ہوں لیکن آپ کے ساتھ بہت محبت ہے. فرمایا جب اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ محبت ہے اور یہ سچی محبت ہے تو یہی قیامت کی تیاری ہے. تو بہرحال انسان کو ہر وقت نیکی کی فکر اور کوشش کرنی چاہیے اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث نقل کرتے ہیں کہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص اللہ کے فضل سے جنت میں جائے گا، اپنے اعمال کے اوپر بھروسہ اور اعتماد کبھی نہ کرنا، بس اعمال کرتے جانا اخلاص کے ساتھ اور اللہ سے اللہ کا فضل مانگتے رہنا. اپنے اعمال پر بھروسہ نہ کرنا، کہیں گھمنڈ آ جائے، تکبر آ جائے، غرور آ جائے جس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں، اس چیز سے بچنا. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور نیک لوگوں کے ساتھ محبت نصیب فرمائے، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. اب انشاءاللہ رمضان المبارک کا مہینہ پرسوں سے شروع ہو رہا ہے، تو اب درس کی ترتیب عید کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ ہوگی. اللہ تعالیٰ ہم کو صحیح سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.